way wujuhum geete yawma idin de nyande musfiratuna yeede tawa ko de jalbinaade geete yimbe moƴƴuɓe ɓen tawa yiɗe jalbi sabu ɓe hayni ɓe welo welo gon.